ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจนี่สำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเราทำบุญกุศลต่างๆก็เพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันมันพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ให้พากันเข้าใจร่างกายนี้มันก็มีแต่หมดเขตของมันแล้วมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินมันไม่เป็นอะไรเป็นธาตุดินเหลือแต่ธาตุดินเท่านั้นแหละส่วนจิตคือความรู้สึกนึกคิดนี่นะอันนี้มันสำคัญนะถ้ามันยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็พาไปสู่นรกอบายภูมิถ้ามันยึดเอากรรมดีไว้กรรมดีมันก็นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้ามันสั่งสมบุญกุศลให้เต็มแล้วก็ละบาปหมดนี่บุญกุศลก็กำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ดวงจิตนี้ก็เข้าสู่นิพพานก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกการมาเกิดอยู่ในโลกนี่มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากลำบากอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยทุกคนก็พอจะพิจารณาเห็นได้ว่าความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวความทุกข์นั้นมากมากจริงๆดังจะเห็นได้ว่าความทุกข์ประจำวันในเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันร่างกายนี่นะมันก็ย่อมกระวนกระวายแสดงถึงความมันเป็นทุกข์นั่นแหละเมื่อมีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันแล้วมันก็จึงบรรเทาทุกข์อันนั้นลงไปได้เป็นนั่นเห็นได้ชัดๆเลยร่างกายอันนี้ถึงแม้จะบำรุงด้วยอาหารการบริโภคต่างๆเท่าไรก็ตามเมื่อถึงคราวมันจะวิบัติมาแล้วมันก็วิบัติไปไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดนี่ทุกคนก็พอที่จะเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วคนอื่นที่ตายมาก็เยอะแยะที่ล่วงมาแล้วและกำลังตายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อหมดบุญเก่าลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารการบริโภคมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่สักเท่าไรมันก็อยู่ไม่ได้มันรับประทานอาหารนี่ไม่ได้ซ้ำเลยไม่รู้จักรสชาติของอาหารซ้ำอันนี้แหละเราพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แล้วมันก็จึงว่ามารวมอยู่ที่จิตแล้ววันนี้นะก็ร่างกายเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหามันยังอยู่ที่จิตดวงนี้นั่นนะจิตดวงนี้มันเกิดอยู่ในท่ามกลางของไม่เที่ยงแล้วมันมีอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงตัณหาความทยานอยากติดสอยห้อยตามมาในภพในชาติที่ล่วงแล้วมา นี่แหละกิเลสตัณหาอวิชชาเหล่านี้แหละทำให้จิตนี่บังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วบ้างทำดีบ้างพูดดีบ้างนี่มันก็เลยเป็นกรรมบัดนี้นะการกระทำนั่นนะกรรมดีกรรมชั่วเหล่านี้แหละบัดนี้นำดวงจิตออกจากร่างนี้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปก็เป็นอยู่นี่แหละชีวิตนี้นะไม่มีความหมายอะไรที่เป็นแก่นสารเลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสงสารอันนี้นะถ้าจะมีความหมายก็มีความหมายเฉพาะบุคคลที่เบื่อทุกข์ในสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจสร้างบุญบารมีไปอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้แหละสร้างไปมันไม่เที่ยงก็จริงแต่มันก็ยังเปิดโอกาสให้ทำคุณงามความดีได้อยู่อาศัยบุญเก่านั่นแหละผู้ใดสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อยเกิดมาไม่ทันไรก็ตายเสียแล้วไม่ทันได้สร้างบุญบารมีอะไรเลยเช่นนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดตื่นไม่ใช่เหรอนี่อย่าไปเข้าใจว่ามันตายเพราะอย่างอื่นเราต้องเชื่อพระปัญญาตรู้ของพระพุทธเจ้ามันตายเพราะมันหมดบุญเก่าถ้าบุญยังเหลืออยู่ไม่ตายคนเราน่ะบุญอุปถัมภ์บำรุงรักษาไว้ไม่มีภัยอันตรายใดมาก้ำกายเหตุที่มันตายเนี่ยเพราะหมดบุญหมดบุญแล้วก็หมดอำนาจวาสนาก็ลงแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองร่างกายนี่นะดังนั้นแหละถึงแม้ร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงแต่เราก็อาศัยบุญกุศลอุปถัมภ์บำรุงไว้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรพยายามชำระจิตใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปให้ความยินดียินร้ายระงับดับไปให้มันยังเหลือแต่ความรู้สึกเป็นกลางโยเรียกว่าทำจิตให้เป็นกลางต่อโลกสันนิบาตอันนี้แหละโดยเฉพาะก็ต่อขันห้านี้เองเนี่ยเพราะขันห้านี้จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดถ้าวางอุเบกขาต่อขันห้านี้ไม่ได้ก็วางอุเบกขาต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในภาวนานั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันพลิกไปพลิกมากลับกอกอยู่เรื่อยไปไม่อยู่คงที่ได้วันนี้การภาวนานี่ช่วยให้จิตนั้นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ได้สงบระงับอยู่ได้ไม่สร้างปัญหาให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนนี่ให้พากันพิจารณามันเห็นคุณค่าของการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนามันเป็นอุบายขจัดกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจทีละน้อยละน้อยเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมีไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วแล้วจะไปกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปทีเดียวไม่ได้นั่นจึงต้องอาศัยความอดความเพียรพยายามละกิเลสนี้ไปทีละน้อยละน้อยไปแต่เมื่อเราเพียรพยายามไม่ท้อถอยมันก็หมดไปเองมันแหละกิเลสตัณหาเมื่อเพียรละมันไปนั่นเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางข้อปฏิบัติสำหรับนำดวงจิตตัวนี้ให้พ พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารไปได้พระองค์แสดงไว้ดีแล้วแล้วก็เป็นไปได้ตามเป้าหมายจริงๆถ้าบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจริงๆอันข้อนี้นะมันก็รู้ได้โดยตนเองแหละแล้วก็สังเกตเห็นผู้อื่นได้บ้างเช่นนักบวชอย่างนี้นะก่อนบวชก็ต่างมีกิเลสตัณหาความรักความใคร่ความโกรธอะไรมีอยู่แสดงออกอยู่นั้นฉะนั้นเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วได้มารู้แนวทางข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสตัณหาแล้วก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสตัณหามันก็น้อยเบาบางออกไปก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้ครองเรือนให้ลำบากยากเย็นทำตัวเป็นคนผู้เดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตชีวาลองสังเกตดูสิถ้าหากว่าราคะตัณหายังรุนแรงอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่ไม่ได้แต่ผู้ที่บวชมาแล้วทั้ง10 ปี 20 ปีก็มีนะบ่สละเพศนักบวชออกไปเป็นเพศคฤหัสถ์เหมือนเดิมอีกอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เพียรพยายามละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนั่นเองบวชอยู่ก็สักแต่ว่าโยไปตามการงานภายนอกเอาเรื่องสังคมกับผู้กับคนให้แล้ววันแล้วคืนไปและจัดการอบรมอย่างโน้นอย่างนี้ไปนะก็อยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นแหละหมดเมื่อเปิดช่องทางให้กิเลสมันกำเริบมากๆเข้าแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าต้องเพ่นออกไปถ้าอย่างนี้แหละมันเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆแล้วมันย่อมเห็นผลประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองแล้วผู้นั้นก็ดำรงชีวิตอยู่ในเพศพรหมจรรย์นี่ตลอดไปเลยเพราะว่าเห็นหนทางแห่งความสุขความสงบแล้วนี่แล้วจะดิ้นออกไปหาความทุกข์ทำไมอ่ะบัดนี้มันได้รับความสุขความสงบใจแล้วอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ใครมันก็ไม่ออกกระโดดออกไปหากองทุกข์แล้วไอ้ที่มันกระโดดออกไปนั่นก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันประมาทไม่ทำความเพียรไม่พยายามละกิเลสออกจากจิตใจเมื่อกิเลสกำเริบขึ้นมาก็ปล่อยมันกำเริบไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะไม่เพียรข่มใจละมันไม่ใช่ปัญญาสอนจิตให้จิตนี่ได้เห็นโทษของกิเลสตัณหานั้นละความเพียรเสียเช่นนี้มันจะไปอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องกระโดดออกไปนอนแช่อยู่กองกิเลสคลองเรือนอยู่นั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมันก็ต้องสู้ทนอดกั้นอยู่นั่นเพราะว่าไม่มีทางออกแล้วทีแรกก็ตนเดินทางไปถึงที่สุดแล้วสุดทางแล้วเพราะการเป็นนักบวชนี่การดำรงชีวิตเป็นนักบวชนี่นะมันเป็นทางอันสุดลงตรงนี้ผู้ใดที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์นอกจากความเป็นนักบวชนี่ ให้ได้พ้นทุกข์ไปตามเป้าหมายยากเต็มทีเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ต้องนานการสั่งสมบุญบารมีนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจติดต่อกันเหมือนอย่างนักบวชธุรกิจการงานมันมากเหลือเกินมันรัดตัวก็ปล่อยให้เปิดโอกาสให้จิตมันไปปรุงแต่งคิดอ่านการงานต่างๆภายนอกนุ่นมากมายอันที่จะมาคิดในทางศีลทางธรรมคิดองค์วางขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้มันน้อยเต็มทีแล้วเพราะว่างานการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันยุ่งยากลำบากเหลือเกินนี่แหละฉะนั้นผู้เป็นคฤหัสถ์เนี่ยจึงต้องอาศัยเวลานานนะกลัวจะพ้นทุกข์ไปได้เกิดมาแต่ละชาติมาได้สร้างบุญกุศลก็ได้เพียงเล็กๆน้อยๆปล่อยเวลาให้ไปคุกคีอยู่กับการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพน้นมากต่อมากลองคิดดูให้ดีผู้เป็นนักบวชนี่มีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นเช่นนี้มันถึงมีได้มันได้มีโอกาสทำความเพียรติดต่อกันละอาสวะกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปได้ดีกว่าผู้ครองเรือนมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราทุกคนที่ได้มาบวชมาแล้วอย่างนี้นะก็ให้ถือว่าเรามีบุญมากถ้าบุญไม่มากมาบวชไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าบุญมากก็จริงดอกแต่มันยังไม่เต็มเมื่อบุญมันยังไม่เต็มกิเลสมันก็แทรกอยู่มันก็มีอยู่นั่นแหละเราก็อาศัยบุญเก่าบ้างบุญใหม่บ้างสมทบกันเข้าเป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสดังกล่าวมาแล้วนั่นนะคนไม่มีบุญคุณเป็นกำลังใจจะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ได้นั่นแหละให้สังเกตดูคนที่ต่อสู้กับกิเลสได้เราจะเห็นได้ผู้ที่มีความเพียรนั่นแหละเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆในโลกนั่นเรียกว่าผู้ที่มีกำลังใจอาศัยบุญคุณเป็นกำลังใจมันถึงบำเพ็ญเพียรไม่เกียจคร้านไอ้คนมีบุญน้อยการนับถือเคารพนับถือคุณพระรัตนกรัยก็น้อยอันใดก็น้อยอย่างนี้แล้วกำลังใจมันก็น้อยอ่อนแอมันก็เลยสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ให้สังเกตดูเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นแหละการเจริญสมถะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นึกถึงบุญถึงคุณอย่างในอนุสติสิบอย่างนี้มันก็เป็นสมถะกรรมฐานหมวดหนึ่งพยายามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลบ่อยๆระลึกถึงทานการบริจาคบ่อยๆหมายความว่าระลึกจนว่าใจสงบลงแล้วน่ะเพ่งแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องระลึกทุกข้อไปตลอดหรอกหมายความว่าเรากำหนดเอาข้อใดข้อหนึ่งได้แล้วก็เพ่งเช่นอย่างว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเมื่อเรากำหนดเอาคุณพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในจิตแล้วก็เพ่งพิจารณาโอ้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หนอ พระองค์จึงได้มีกิตติคุณรับบืออยู่ในโลกนี้ไม่แต่มนุษย์นับถือแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยังนิยมนับถือทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ละราคะโทสะโมหะนี่แหละให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจหรือหมดสิ้นไปจากพระทัยด้วยความอดความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเพ่งดูอย่างนี้แล้วมันจะเกิดปีติเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วจิตใจก็จะไม่ได้วกวนไปหาเรื่องอื่นมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้เพียงอย่าไปนึกเบาๆ บางๆไปเฉยเท่านั้นแล้วจะให้ใจมันรวมลงไม่ได้คือมันต้องเพ่งเข้าไปในความรู้สึกนู่นน่ะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพ่งแล้วก็พิจารณานึกคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแจ้งประจักษ์ในใจแล้วมันก็เลื่อมใสสิวันนี้นะนั่นเองถ้าเราจะไปนึกถึงคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสให้เกิดความสบายใจไม่มีทางนึกถึงคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสมีแต่ใจหดหู่เบื่อหน่ายเพราะคนกิเลสหนาเนี่ยชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นมักจะเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเรานึกถึงคนชั่วแล้วก็ใจหดหู่เบื่อหน่ายไม่สบายใจลองคิดเทียบกันดูสินั่นเนี่ยพอเราระลึกถึงผู้วิเศษคือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีระลึกถึงองค์พระอรหันตสาวกผู้มีบารมีอันยิ่งใหญ่ได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็มากมายกายกองไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกที่ล่วงมาแล้วมันคณนานับไปถ้วนเลยท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปหมดแล้วไม่มีอะไรนะจิตใจตรงนี้นะถ้าราคะโทสะโมหะกิเลสน้อยใหญ่นี้หมดไปแล้วนี่ก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ไปที่อื่นเลยก่อนนิพพานเท่านั้นเองความจริงเนี่ยคำว่าเข้าสู่นิพพานหรือว่าไปนิพพานเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกดีหรอกคำว่านิพพานนั่นแปลว่าดับเมื่อดับแล้วดับกิเลสตัณหาหมดแล้วจิตนี่มันหมุนไปทางอื่นใดไม่ได้เลยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละคือท่านก็ไม่ว่าจิตซะแล้ววันนี้นะว่าอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่ตายเป็นธรรมอันไม่เคลื่อนไหวไปหาที่เกิดใดๆทั้งหมดเรียกว่าเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเลยเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีบัญญัติเพราะฉะนั้นเราจะบัญญัติว่าพระนิพพานอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่สูงหรืออยู่ต่ำหรืออยู่ปานกลางหรืออยู่บนหรืออยู่บนอากาศบ่อยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธหมดเลยแต่พระนิพพานมีอยู่พระองค์ว่างั้นนี่นั่นแหละพากันพิจารณาดูให้เข้าใจถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้บรรลุพระนิพพานแต่มันก็ต้องจำใจต้องพิจารณาให้รู้เห็นว่าพระนิพพานนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องประเสริฐผู้ใดได้บรรลุพระนิพพานนั้นแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์จริงมีแต่ความสุขล้วนๆตลอดอนันตกาลไม่มีความทุกข์แม้น้อยหนึ่งไปเจือปนเลยถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจต่อพระนิพพานมันก็มุ่งหน้าต่อพระนิพพานในการปฏิบัติทางจิตใจ ป็นอย่างนั้นมันก็เพียรละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความถือเนื้อถือตัวความแข็งกระด้างกระเดื่องทั้งหลายนั่นละไอเบาวางลงตัวบุคคลที่จะเข้าสู่นิพพานไม่ได้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะทิฏฐิกระด้างกระเดื่องต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบางคนน่ะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาตามชอบใจของตนเองถ้าคำสอนข้อใดไม่เป็นที่สบอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ปฏิบัติตามซ้ำเนี่ยยินดีปฏิบัติตามแต่มันถูกอารมณ์เจ้าของมันถูกใจเจ้าของเท่านั้นแหละถ้ามันฝืนความรู้สึกแล้วไม่เอาเลยแต่เช่นนี้นะกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรอ่ะข้าแต่ถือตัวอยู่ว่าตนและผู้หนึ่งเป็นผู้รู้อ่ะอย่างนี้นะไม่ใช่ในเมื่อตนยังละกิเลสไม่หมดจะว่าตนเป็นผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ท่านหมายเอาผู้ละกิเลสหมดสิ้นไปจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รอบโดยประการทั้งปวงเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่รู้อยู่หรอกแต่รู้โดยเอกเทศรู้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งก็ยังไม่รู้เช่นรู้จักทุกข์นี่ก็รู้เป็นบางส่วนเท่านั้นและส่วนที่ยังไม่รู้มีอยู่